בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים המשך. המשך של הלכות ברכת השחר הלכה ה', מאות צדיק ב'. הקלטה מספר 5. והכלל, כי באמת בפנימיות הלב של כל אחד ואחד יודע היטב שאין שום תכלית מזה העולם ותאוותיו והבליו, כידוע לכל וכמבואר לאל מזה. ובפרט לב של איש הישראלי שהוא מזרע אברהם, יצחק ויעקב, שהיו עיקר נדיבי לב וכו', כנ"ל, ונפשותינו מושרשות בהם. על כן לב של כל איש ישראלי בפנימיותו בוודאי הוא בוער תמיד להשם יתברך ולתורתו הקדושה באמת. אך אף על פי כן מגודל כוח הבחירה, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים, על ידי זה מתגבר בכל פעם השטן והיצר הרע והמחשבות רעות נגד הטוב שבאדם, ורוצה להטרידו חס ושלום משני עולמות על ידי תאוותיו והבלה וכו'. וכל מה שחוטא הוא מתגבר כנגדו, הוא מתגבר עליו. על כן היא מלחמה גדולה וארוכה מאוד, אבל אף על פי כן בוודאי היה האדם מתגבר על הרע. אך המניעה הגדולה ביותר הם בני אדם החולקים על האמת. וכמו שאמר האדמור ז"ל, שבני אדם ממונעים גדולים ביותר מהיצר הרע, כמבואר מזה בספר סיפורי מעשיות האין שם. וכל זו בחינת בלעם ובלק, שהם בחינת מצח הנחש וחיות רעות שיונקים מזקני הדור, שאין בהם שלמות. כי בלעם הוא עיקר החולק הראשון שעמד כנגד קדושת ישראל. כי גם בגלות מצרים היה הוא מיועצי פרעה שיצאו למרר חייהם בגלות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי בלעם בחינת המלאק ובחינת לבן הארמי, שכולם הם מחכמי בני קדם, שניטעו על ידי תאוותיהם הרעות לדעות זרות מאוד, והתגברו ברצונם התמם מאוד, עד שקיבלו על ידי זוהמתם ותאוותם הרעות כמה השבעות וכשפים, שמהם נמשכו כל דרכי העבודות זרות של דורות הקודמים, וקיבלו כל יסודות חכמי הטבע שאז היו כלולים יחד. וכמו שגם אתה נמצאים חכמים להרע שרוצים לחבר ולכלול לאמונות כוזביות עם דעות וכפירות של חכמי הטבע. אף על פי שבאמת הם סותרים זה לזה מאוד, כמובן לכל בר דעת וכמו שהם יודעים בעצמן. אך מחמת אימת תאמון וכו' הם רוצים לכוללם יחד, וכמובן למסתכל בדברי המראים ואין להאריך בזה כאן ודעת לנבון נקל. ובכולם לא היה תמה וחכם להרע ויודע נסתרות כמו בלעם הרשע. אבל כל ידיעתו בנפלאות ונסתרות הכל הפך בדעתו להרע. מחמת ריבוי זוהמת תאוותיו הרעות, והעיקר בתאוות ניוף. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שהוא רע הכולל. ועל ידי זה היה לו גם רוח גבוה ועין רעה וכו', שהם בחינת קנאה ותאווה וכבוד וכו'. ולא די לו בכל זה שנטעה כל כך ותימת עצמו כל כך, עוד הסית והדיח אותו יצרו הרע והתמה, עד שעמד תמיד נגד ישראל הקדושים והתקנה בהם מאוד. וממנו משתלשלים כל צרות וגלות ישראל מאז עד עתה, שאנו בדור בגלות הארוך והמר הזה. כי עיקר עריכת הגלות שהוא מחמת עיכוב התשובה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולית מילתא דד טליא אלא בטיובתא וכו'. עיקר העיכוב הוא על ידי החולקים על ידי נקודת האמת בכמה וכמה בחינות שכלולים בדברי התורה הנ"ל, שהם בחינת זקני הדור שאין בהם שלמות, שהם בחינת אנשים כשרים קצת ומהם כמה מנהיגים וראשים וכו'. אבל אין בהם שלמות ואין המסתכלים על עצמם כל אחד ואחד בעין האמת איך אנו עומד. ואין לו דורש ואין לו מחפש תיקון לנפשו מה שיודע בעצמו מה שפגם וקלקל. אף גם הוא רוצה להתחכם ולומר חוכמות וסברות שקר בדרכי עבודת השם. וחולק על נקודת האמת על דרכי התמימים והישרים ההולכים בתורת השם בתמימות כפי מה שקיבלו מצדיקי הדור האמיתיים. ומאלו זקני הדור שאין בהם שלמות יונק בחינת מצח הנחש וחיות רעות שהם חכמי הטבע וכו'. ועל ידי כל אלו הדעות רעות הוא עיקר העיכוב מן התשובה וכנ"ל, וכמבואר מזה הרבה בדברינו במקום אחר. ודבר זה נוהג בכל דור ודור, השם יתברך ישמור מעתה. ומהם היו כל החורבנות והגלויות והצרות מיום מתן תורה עד היום הזה, עד ישקיף השם וירחם ויתקן כל זאת. כי תכף אחר מתן תורה עשו את העגל שמשם כל הצרות רחמנא ליצלן, כמו שכתוב, וביום פוקדי וכו'. וכל מעשה העגל היה על ידי חכמי הערב רב שבראשם היו יונוס ויומבוס, בני בלעם הרשע, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ומשם נמשכו כל הדעות זרות ורעות של כל החולקים על משה שהם קט המרגלים ועדת קורח וכל הניסיונות והמתעוננים וכו'. הכל היה על ידי דעות ועצות רעות של חכמי הערב רב שהלכו בדרכי חכמי בני קדם, שעיקרם היה בלעם שהוא בחינת המלאק וכו'. עד שבסוף, כשהיו סמוכים לקנוס לארץ ישראל וכבר הרגו והכניעו קליפות קשות וחזקות מאוד מאוד, שהם סיחון ואוג שהיו מבני הנפילים, שם חזאל ועזאל, שמהם קיבל בלעם וכו', כל דרכי הדעותיו הרעות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ומשה רבנו בעצם כוחו הרגם והכניעם, ועדיין לא רצו לבטל דעתם הרעה ולהכניע ולבטל את עצמם נגד דעת משה רבנו, עד שהביאו את בלעם הרשע בעצמו ורצה בפיו התמה לעשות מה שהיה בדעתו, עד שחס ושלום היה מבערה מן העולם, כמו שכתוב וגירשתי וכו', או כמו שפרש רשי ז"ל, עד שבאמת הייתה הצרה גדולה ליעקב וכו' כנ"ל, לולא השם שהיה לנו שעיקם את פי והפך הכללה לברכה. אבל עדיין לא הניח את רשתו ולא ביטל את דעתו הרעה, והלך והסיתן להכשילם בזנות בהתגרות כזה, עד שהכשילם באבון עבודה זרה מאוסה ומתונפת כזאת שהוא אבון פאו. כי תאווה זאת אי אפשר לבטל מן העולם שלא יחרב העולם, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הוא מובא לאל מזה. ואז הייתה צרה גדולה ביותר מאוד, אז שכמעט אפס תקווה. אך גדול אדוננו ורב כוח שהקים אז למושיע את פנחס, שכינה קינת השם צבקות וכו'. ואף על פי כן עדיין לא התארנו מפגמים ענד, וכמו שכתוב, המעט לנו את אבון פאור אשר לא התארנו ממנו וכו'. וכן בכל דור ודור מתעורר בחינת זוהמת בלעם, ורוצה להמשיך חס ושלום קליפת אבון פאור, שהוא תכלית הזוהמה, עיקר זוהמת העבודה זרה שנקראת כי צועה בלי מקום, שמהם יניקתם של כל חיות רעות ומצח הנחש, שהם חכמי הטבע ודעות רעות שבדורות הללו, שאחר החורבן שנתפשטו ביותר על ידי הרומיים שהחריבו את הבית המקדש על ידי זה. ועל כן הצדיקים האמיתיים לוחמים עדיין בכל יום בתפילתם עם בלעם הרשע לבאר ולעקור רושם השערת זוהמתו הרעה ודעותיו הרעים מן העולם, כי הכל תלוי זה בזה. שעל ידי מצח אישה זונה שהוא תאווה הנעל, על ידי זה כל הקלקולים של הרוצים לילך בדרך הקודש, שעיקר עומד כנגדם תאווה זאת, ששם עיקר הניסיון והבחירה, וכמו שהיית בדבריו זל. אבל אף על פי כן בכוח קדושת נפש איש הישראלי היו מתגברים כנגדו, וסוף כל סוף היו חוזרים בתשובה אפילו אלו שנכשלו בזה מאוד מן אוריהם, כי אף על פי כן היה הטוב מתגבר סוף כל סוף עד שהיו חוזרים בתשובה. אבל הקלקול על ידי בני אדם החולקים הנעל שיש בהם כמה וכמה כיתות ובחינות וכולם יונקים זה מזה וכו'. כי זה קל גדול שבין בקדושה בין בסתרא אחרא הכל תלוי זה בזה, מבחינת מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה וכו'. וכן בעניין הכיתות הנעל, שזקני הדור שאין בהם שלמות, כשאחד מקלקל כמו שמקלקל, כמו כן יונק ממנו מצח הנחש וחיות רעות הנעל כנעל. ואזי חוזר ומתגבר בחינת מצח הנחש בעצמו בזה הזקן המקולקל הנעל ומחתיאו יותר. והעיקר שמסיתו ביותר לחלוק על הזקנים דקדושה, ואז חוזר ויונק ממנו מצח הנחש ביותר וכן חוזר חלילה וכו'. ועל ידי זה מתארך הגלות ביותר וכנ"ל. צדי ג' אבל אף על פי כן אתה מרום לעולם השם וידך על העליוני התמיד כמו שפרש רשי שם. כי כבר היו משה רבנו ופנחס בעולם שבהם ינקו כל הצדיקים והקשרים האמיתיים שבכל דור. עד אשר גם אתה בעבדותנו לא עזבנו אלוקנו ואין דור יתום. ובכל דור ודור נמצאים מבחינת מקנאי קינת השם צבקות שהם מבחינת פנחס שעמד בפלל וכו'. כי גם אתה הבחירה חופשית. כי עיקר הבחירה הוא אתה אצלנו בני אדם החיים אתה על פני האדמה. כי כל התורה הקדושה ולעומתה הצרה שכנגדה. בכל המעשיות הנעשות בעולם, בין סיטרה דקדושה ובין סיטרה אחרא, הכל כאשר לכל אינו נעשה עתה עם שום דור ודור. כי אם אימנו אלה פה היום כולנו חיים. כי במתים חופשי כתיב, ולא המתים יעללו כה. רק עלינו נפל חובת היום ללחום מלחמת השם כל אחד כפי בחינתו. כי אין שום בן אדם חי חופשי ממלחמה הזאת. כי רק בשביל זה בא לעולם לראות עמל ויגון וחס ומכאובות וכו', וללך למקום אפר, רימה ותולעה וכו'. הכל היה בשביל מלחמה זאת, כי כל אדם יש לו בחירה וכו'. אבל בוודאי אליו כל אדם זוכה להתגבר כראוי וכו', כמו שאמרו רצוני לעשות רצונך, אך שעור שבייסה מעכב אותי וכו'. ועיקר התיקון על ידי צדיקי אמת שמבחינת זקנים שבקדושה. אבל יש כנגדם זקנים שאין בהם שלמות הנעל שמהם יונק מצח הנחש וכו' כנ"ל, ומתגברים כמו שמתגברים בכל מיני תחבולות וכנ"ל. אבל יש בכל דור ודור אנשי אמת החסים על נפשם באמת ואינם רוצים להטעות את עצמם, ומסתכלים על אחריתם בכל יום בעין האמת עד שהם בבחינת מקנה קינת השם צבקות, שמתעוררים מעצמם לעשות עובדות קדושות בשביל האמת, מה שלא נצטבו בהם. וכן שאמרו זיכרונם לברכה על פנחס ועל כל הקנאים, שאם בא לשאול אין מורים להם, שזהו בחינת נדרים, בחינת צדקה וכנל. ועל ידי זה מכניעים אותם וכמבואר לאל מזה. ועדיין צריכים לבאר בזה הרבה, אך אי אפשר לבאר הכל מחמת זה בעצמו, שמבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה הנ"ל, שאין מורים להם וכו', ואבן היטב. צדיק ד'. ועל כן מתחילים ביום הכיפורים כל נדרי, כי עיקר התשובה נמשך משם מבחינת נדרים והתרתן, והעיקר בכוח הצדיקי האמת בבחינת משה, כי עיקר פגם כל החטאים הוא שפגם בבחינת נדר ושבועה, כי כל מצוות התורה קיבלנו בברית ובשבועה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי בשעה שבאו ישראל לקבל התורה בוודאי היה להם בחירה לקבלה או שלא לקבלה, ועל כן באמת אומות העולם לא רצו לקבלה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק וזרח משעיר למו וכו', מלמד שיחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה וכו'. ועיקר קבלת התורה בתחילתם זה בחינת נדר, שקיבלו מעצמם בלי הכרח, שזהו בחינת נדר שרוצה לנהוג עצמו בפרישות קודם שנצטווה. אבל תכף כשקיבלו הבאו בנדר ובשבועה עם השם יתברך שמחויבים לקיימה, וכשפוגמים חס ושלום ועוברים על איזה מצווה, עיקר הפגם בבחינת נדר ושבועה שהוא שורש התורה וכנל. כי עיקר שורש הבחירה נמשך מבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, המבואר על פסוק ויענו כל העם יחדיו בסימן קופצה דיקיין שם. היין שם היטב היטב ואבן היטב, דהיינו שצריך להבין מדעתו מה שרוצה השם יתברך קודם שנצטווה. ואפילו עכשיו שכבר ניתנה תורה ויש לכל אחד בחירה כפשוטו, אף על פי כן בענייני עצות איך לזכות לקיים את דברי התורה, ובאיזה דרך צריכים ללך, אם בדרך המחקרים וכו', בדרך המקובלים וכו', וכן למי להתקרב וכו' זה, וכל זה צריך האדם להבין מעצמו. ואם מסתכל על תכליתו הנצחי בעין האמת לאמיתו, בוודאי יזכה להבין באיזה דרך ילך ולמי להתקרב, בבחינת השכילך ואורך בדרך זו תלך יעץ עליך עיני וכו'. כמו שכתוב בתורה כי מרחמם וכו', שיש רמזים שהם בחינת ידיים שיש בים החוכמה, שמה שאין יכולים לגמור בדיבור גומרים בידיים ברמזים בבחינת נתיתי ידי וכו' עיין שם. וכל זה הוא בחינת נדר, שנודר מעצמו מדעתו בשביל פרישות, שזהו בחינת פנחס בן אלעזר, בחינת כל המקנים קינת השם צבקות, שמבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה הנ"ל, שאין מורין להם בפירוש, רק אמרו בדרך כלל, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, ואין מצווין ומורין בפירוש, רק מי שרוצה לקנות קינת השם צבקות, יבוא ויזכה וכו'. וזה בחינת צדקה של בעלי צדקה אמיתיים, שאינם נותנים בשביל כבוד ותפארת או מחמת טבעם, רק נותנים בשביל השם מטבח, והעיקר להחזיק עוסקים בתורה כשרים אנשי אמת. וצריכים ליתן צדקה יותר מכוחם באופן שיבנו איזה בניין דקדושה שיהיה לו קיום לעולם. וכמו שפרש רש"י על פסוק, אוהב כסף לא יזבע כסף וכו'. ומי אוהב בהמון לא תבואה גם זה הבל. ופרש רש"י שאפילו אם עושה מצוות, אם אין עושה מצווה שיהיה לה קיום, כגון בניין בית הכנסת או ספר תורה וכו'. וכמו שמצינו כמה פעמים בכמה עיירות שיחסר להם צורכי רבים, כגון בית המדרש או מקווה, והיה קשה לקבץ מהמון, וקפץ אחד ועשה משלו, צדקתו עומדת לעד. או אפילו שאין עושה משלו, רק שהוא מתעורר מעצמו לעסוק בזה, לנגוש כל אחד ולסבול הרבה ביזיונות ושפיכות דמים מכל אחד, ותורח העסק והבניין וכו'. והוא מקבל על עצמו כל זה בשביל המצווה הקיימת לעד, שזהו גדול מאוד, כי גדול המעשה יותר מן העושה. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ובלבד שיהיה כוונתו לשם שמיים לא להתייער ולקנטר חס ושלום. מכל שכן כשאדם עוסק בזכות הרבים הגדול מאוד, שעוסק במצווה שאין לה תובעין שהוא זכות הרבים מאוד, ויש לו הרבה איסורים ומניעות וביזיונות וכו' בשביל זה. אבל כוונתו לשמיים בשביל האמת לאמיתו, שכל זה הוא בחינת קינת השם צבקות, בחינת נדרים. על ידי זה עיקר התיקון המבואר בתורה הנ"ל שהוא להכניע מצח הנחש על ידי כוח הצדקה וכו' כנ"ל. ועל ידי זה זוכים לתשובה עד שמבטלים דעותיהם הרעות הנ"ל מן העולם, ומגבירים כוח הרצון וכו' וכנ"ל. וכל זה מקבלים כוח מזקני הדור האמיתיים, בחינת משה, שהוא זוכה לבחינת התרת נדרים, כי התרת נדרים הוא פלא גדול ביותר, שאפילו הנדר בעצמו יכול החכם להתירו, כי כל כוח הנודרים נמשך מהחכם מבחינת משה כנ"ל. ועל כן ביום הכיפורים שצריכים לזכות לתשובה ולמחילת עוונות, מתחילים כל נדרי מעניין נדרים והתרתן. כי משם שורש התשובה כנ"ל, והכל בכוח הצדיקי אמת הכלולים בבחינת משה. ועל כן אומרים אז, קודם כל נדרי, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. כי צריכים להעלות כל העבריינים אל הקדושה ולהחזירם בתשובה. על כן מקשרים עצמם לישיבה של מעלה ושל מטה, שהם כלל הצדיקים שבחיים חיותם, וכל הצדיקים שוכני עפר, שהם בחינת ישיבה של מעלה. ובכוחם אנו מתפללים ביום הכיפורים ואומרים כל נדרי וכו', ומגביעים כל העבריינים להחזירם בתשובה וכנ"ל. צדיקי. ואתה ממילא מובן שבשביל זה, כשנתן משה לב לראות בסבלותם וכו', גילה לו השם יתברך סוד פרשת נדרים דייקה. כי עיקר צערו היה שראה עריכת הגלות מאיך הנמשך ואיך קשה לתקנו. ועיקר הכישוי והכבדות ומחמת דתן ואווירם, שהם מבחינת החולקים על האמת וכו' כנ"ל. על כן גילה לו השם יתברך סוד פרשת נדרים, שהוא בחינת מקנאי קנאת השם צבקות, בחינת צדקה הגונה וכו' כנ"ל, שעל ידי זה מכניעין כל החולקים וכו'. ומגלים הערת הרצון בעולם, שעל ידי זה עיקר הפדות והגאולה וכנ"ל. צליביו. וזהו בחינת סמיכות המשנה. מסורת, סייג לתורה, מעשרות, סייג לעושר, נדרים, סייג לפרישות, סייג לחוכמה השתיקה. מסורת סייג לתורה זה בחינת תורה שבעל פה שנמסרה לנו בעל פה, שהוא סייג לתורה שבכתב, כי מתורה שבכתב בלבד אין יודעים דבר ולא שום מצווה איך לקיימה, כמבואר כמה פעמים בכל הספרים ובדברנו. רק עיקר הסייג לקיים תורה שבכתב הוא על ידי המסורת שהיא תורה שבעל פה. ועל כן מבואר בדבריו זל בשם המדרש, שעיקר ההבדל שבין ישראל לעובדי כוכבים הוא רק בתורה שבעל פה וכו'. ועל כן כל המחקרים והולכים בדרכים עוסקים רק בתורה שבכתב, ורוצים לפרשה על פי דרכם ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה מסורה בידינו בעל פה, כידוע מפורסם כל זה. כי 24 ספרים שבתורה שבכתב הם כנגד ה-24 בתי דינים הנ"ל, שעיקרם תקטן על ידי רצון העליון שנמשך על ידי הצדיקים שבכל דור, שהם בחינת משה, שהם בחינת תורה שבעל פה. כי תורה שבעל פה נמסרה מדור לדור לצדיקי אמת. ומי שפוגם בזה ומפריד חס ושלום תורה שבכתב מתורה שבעל פה, הוא נרגן מפריד אלוף. ואז הם משתלשל מהדינים של 24 בתי דינים, אחיזת הסיטרא אחרא שהוא בחינת אל אחר, כפירות. שזהו בחינת 24 מיני עופות מאים, שהם בחינת אחת עם אחיות רעות הנ"ל, שמשם כל הניקת חכמי הטבע. ועל כן עיקר סייג וקיום התורה הוא על ידי מסורת, שהוא בחינת תורה שבעל פה. כי הדיבור פה יש לו כוח גדול לגלות האמת והאמונה בבחינת הודיע אמונתך בפי. אבל את זה לעומת זה, כי אף הם באים באדם שכוחו בפיו, כי פי הם דיבר שב וכו'. וכמו שכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו. שכל זה הוא מה שבערנו לאל בעניין בלעם, שהוא בקליפה כנגד משה בקדושה. כי הבחירה יש לה כוח גדול כנ"ל. ועל כן הם אומרים, שפתנו איתנו וכו'. כי גם הם מתגברים בלשונם ובפיהם להסתיר האמת, ומפרשים התורה בפיהם כדרכם מרה. שכל זה נמשך ממצח הנחש וכו' כנ"ל. אבל הכנעתו על ידי צדקה אמיתית שהוא בחינת נדרים וכו'. וזה ששמח התנא מיד מעשרות סייג לעושר, נדרים סייג לפרישות. כי על ידי בחינת מעשרות שהוא צדקה, שהוא סייג לעושר, על ידי זה נמשך השירות אל הקדושה. וכן על ידי נדרים שהם סייג לפרישות, על ידי זה מתגברים על החולקים על המסורת שהוא תורה שבעל פה. כי כל התגברותם הוא על ידי הממון והשירות שהוא עתה בגלות אצלם. ועל ידי ריבוי תאוות ניוף שהם משוקעים בזה מאוד. שכל זה בחינת בלעם שהיה לו נפש רחבה לממון וכבוד ולזנות וכו'. שמשם כל קנאתם בעם השם הקשרים מדבקים בצדיקי אמת. ועל כן על ידי צדקה שהוא בחינת מעשרות, שעל ידי זה זוכין לעשירות דקדושה, ועל ידי בחינת נדרים סייג לפרישות, על ידי זה מתגברים עליהם וכנ"ל. והעיקר, שעל ידי הצדקה בחינת נדרים מתגבר התגלות הרצון בעולם, שהכל מתנהג ברצונו לבד ואין שום טבע כלל, כי גם הטבע בעצמו מתנהגת ברצונו תמיד, וביד ישראל לבטל הטבע כרצונם על ידי תפילתם וכנ"ל, ועל ידי זה מתגבר כל אחד ברצונות חזקים ותקיפים תמיד לשם יתברך שזה העיקר וכנ"ל, ומי שחזק בזה תמיד ומכניס דרך זה בעולם, בוודאי יתגבר עליהם ויכניע עיקר המינים והחולקים ויבטל דעותיהם הרעות מן העולם. וזהו סייג לחוכמה שתיקה, כי אי אפשר להתווכח עמהם עד קצה האחרון, רק צריכים לדבר בחוכמה אמיתית מה שצריכים לדבר, וכל מה שמדברים בחוכמה נגדם הם חותרים ביותר להתגבר כנגד האמת יותר ויותר. ועל כן סייג לחוכמה שתיקה, שצריכים לדום ולשתוק עד ישקיף וירא השם משמיים, בחינת דום להשם ויתחולל לו, בחינת אך לאלוקים דום מנפשי, בחינת טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. כי העיקר הוא להיות חזק בעצמו באמת, ולהתחזק ברצון חזק תמיד להשם יתברך ולאמיתת תורתו. ואם אפשר לדבר עם אחד ולהשיבו אל האמת, מה טוב. ואם לאו צריכים לשתוק בבחינת סייג לחוכמה שתיקה. ועל כן כתיב ענה כסיל כי יבלתו, וכתיב אל תען כסיל כי יבלתו. כי עת לחשות ועת לדבר. אך סוף כל סוף כל ימי הגלות הם מתגברים בדיבוריהם, וצריכים החכמים אמיתיים לעשות סייג לדבריהם על ידי השתיקה שהוא בחינת רצון, בחינת דום להשם והתחוללו וכו' וכנל. צד זין. אין מאמר רבותינו זכרונם לברכה על פסוק, היערוך שהוא אכל לו בצער. כמה וכמה צריכים להתחזק ולהתאמץ בתפילה, ובבקשת רחמים ותחנונים. כמו שאמרו שם, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו'. ריש לקיש אמר, כל המאמץ את עצמו בתפילה מלמטה, אין לו צרים מלמעלה. רבי יוחנן אמר, לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים את כוחו, ואל יהיו לו צרים מלמעלה. וזה לשון רשי ז"ל. לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים את כוחו, שיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים וכו'. והעיקר לענייננו הוא פירוש רשי הנ"ל, שעל זה בעצמו צריכים לבקש רחמים לעולם, היינו שלעולם צריך האדם לבקש רחמים שיוכל לבקש רחמים, כמו שמבואר ברשי הנ"ל שפרש שצריך האדם לבקש רחמים, שיהיו הכל מאמצים את כוחו, שיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים וכו'. והבן היטב היטב עד כמה צריכים להתחזק בבקשת רחמים. כי אף על פי שהוא בא לפרש שיחתו בינו לבין קונו, ואין הוא יכול לפתוח פיו כלל, אף על פי כן הוא צריך להתחזק ולבקש רחמים על זה בעצמו, שיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים וכו', וכן לעולם והבן היטב. עוד צדיק ח', הלכות נשיאת כפיים. וזה בחינת ברכת כהנים. כי כבר מבואר שכל סדר קריאת שמע וברכותיה ותפילה הכל הוא בחינת אמונת הרצון. שאז עוסקים בכמה תיקונים הנ"ל להמשיך עלינו הערת הרצון וכו' וכנ"ל. על כן, בגמר התפילה עולים הכהנים לברך את עמו ישראל באהבה. כי מבואר בהתורה וביום הביקורים הנ"ל, שעל ידי הצדקה, שעל ידי זה זוכים לרצון וכו', על ידי זה אין צריכים לעשות שום עסק ועובדה כלל בשביל פרנסה. כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונניכם וכו', ואתם כהני השם תיקראו, כהני השם די כבחינת חסד וכו'. נמצא שעיקר התכלית לזכות לבחינת כהן. על כן בגמר התפילה, שזכינו להמשיך התגלות הרצון, על כן אז הכהנים עולים לברך ברכת כהנים להמשיך קדושת כהן על כל ישראל, שיזכו כל ישראל לבחינת ואתם כהני השם תיקראו, שהוא בחינת חסד. שלא יצטרכו לעשות שום עסק בשביל פרנסה. רק כל הממון והשירות והפרנסה יהיה נמשך להם בחסדו וכו', שזה בחינת כהן כנן. וזהו יברכך השם בממון. שכל הממון יגיע להם על ידי ברכת השם לבד, בלי שום עובדה ועסקי מסע ומתן ומלאכה כנן. בבחינת ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. שלא יצטרך לשום יגיעה של עסק ומלאכה שנמשך מבחינת בעיצבון תוכלנה, בזעת הפך תוכל לחם. כי כל העשירות והפרנסה יהיה נמשך על ידי ברכת השם. וזהו וישמריך מן המזיקים, שהם בחינת החיות רעות שמבוארים שם בתורה הנ"ל, שהם מזיקי עלמא, שהם רוצים לפגום ברצון. ועל כן על ידם נמשך ביותר ויותר יגיעות ותרדת המלאכות והעסקים. בחינת בעיצבון תוכלנה, שנמשך על ידי חטא אדם הראשון שפגם באמונת הרצון. ועל כן זה דרכם כסל למו. של החיות רעות הנ"ל של חכמי הטבע, שצועקים מאוד להרבות בעסקים, מלאכות ולבטל חס ושלום התורה והעבודה, כי הם בהפך ממונת הרצון, ועל כן דעתם הרעה בהפך להרבות דייקה במלאכות ועסקים, ומאומה לא יישא בעמלו וכו'. ועל כן מברכים אותנו הכהנים יברכך השם בממון, שהממון והשירות יגיע על ידי ברכת השם לבד בלי עסק ומלאכה, כנל. וישמריך מן המזיקים שהם מחיות רעות, חכמי הטבע וכו', כנל. וזהו יאר השם פניו אליך, זהו בחינת קדושת יום טוב, שעל אדם נתגלה הרצון כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. כי בכל הימים טובים שהם השלוש רגלים, צריכים לעלות לבית המקדש, להמשיך משם הערת הרצון. ועל כן עיקר קדושת יום טוב תלוי בצדיקים, כמו שכתוב במקום אחר. כי עיקר כל הקריאה של יום טוב שקורא ומגלה את הרצון, אי אפשר לשמוע כי אם על ידי החכמים והצדיקים האמיתיים, שמקשרים כל הרצונות לשורש הרצון, לבחינת רבה דרבין ששם נסתלק משה וכו' כמבואר שם בתורה הנ"ל. וזהו בחינת יאר השם פניו אליך, בחינת הארת פני השם שנמשך ביום טוב, בחינת שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך וכו'. שעיקרו נמשך על ידי צדיקי אמת שעל ידם מאיר פני השם. כי צדיקיה אינון אנ פשכינתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש כמה פעמים. וזהו ויחונקה ייתן לך חן. שזה בחינת שמקשרים רצונות של כל ישראל לבחינת משה רבנו שנסתלק ברצון שברצונות. כי כל החן דקדושה של ישראל נמשך ממשה שעליו נאמר כי מצאת חן בעיניי. ועל ידי מציאת חן המשיך 13 מידות של רחמים כמו שכתוב, ואתה אמנע מצאתי חן בעיניך וכו', הודיעני נא את דרכיך וכו'. ואז הודיעו על ידי 13 מידות של רחמים שהם בחינת תלסר תיקון את דיקנה, בחינת קדושת הזקנים דקדושה, שהוא בחינת התגלות הרצון בשבת במנחה שמשם נמשך כמובן בכוונות. וזה מברכים אותנו הכהנים ויחונקה וכנל. וזהו יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, זה בחינת צדקה. וכמבואר לאל מזה, בחינת אני בצדק אחזה פניך, בחינת מרבה צדקה מרבה שלום. כי עיקר התיקון על ידי ריבוי צדקה כנל, שעל ידי זה זוכין להארת הרצון, שהוא בחינת נשיאת פנים, בחינת זקן נשוא פנים וכו', כמו שכתוב שם. שעל ידי זה מתבטל כוח החיות רעות הנ"ל, שזהו בחינת שלום. כי כל זמן שנשמע קולות הרעים של חיות רעות שהם חכמי הטבע הנ"ל, יש רוגז וכעס ומחלוקת הפך הרצון והשלום, כי הם מזיק העלמה. אבל כשישראל עם קדוש מתגברין באמונת הרצון עד שמתבטל כוחם, אז ישובו אמא אלינו ויתקיים וגר זאב עם כבס ונמר עם גדי וכו'. כי התבטלו ההזקות והרוגז והתרבה השלום שהוא בחינת רצון, שהכל מרוצים זה עם זה באהבה ושלום מגודל אמונת הרצון שהכל מתנהג ברצון הבורא יתברך לבד. גם אז התקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו', שזהו בחינת ריבוי השלום, שכל הזרים ובני נחר יכירו גדולת הבורא יתברך וגדולת ישראל אשר בחר בנו מכל העמים, ויעסקו כולם במלאכתנו, כי הבינו שזה כל תכליתם. ועל כן מסיימים בברכת כהנים וישם לך שלום, כי זה עיקר התכלית, בחינת רצון ואהבה ושלום וכנל. ועל כן מתחילים הברכה לברך בכולי באהבה, כי זה העיקר, בחינת אהבה ושלום, שהוא בחינת תארת הרצון, כנל. צד יתת. ועל כן הכהנים עולים לברך אצל ברכת מודים, כי שם בברכת מודים מגלים מערת הרצון ביותר שהוא בחינת קדושת יום טוב, בחינת מקרא קודש על ידי ריבוי הניסים שעשה אז עמנו כנל. כי שם בברכה זו אנו מודים על כל הניסים והנפלאות שעשה השם יתברך עמנו בכל דור ודור, ואשר הוא יתברך עושה עמנו אתה בכל יום וכו'. כמו שמתפללים שם מגן ישענו לדור ודור נודה לך וכו', והניסיך שבכל יום עמנו, והנפלותיך וטובותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים. כי על ידי אמונת הרצון מבינים שהשם יתברך עושה עמנו ניסים ונפלאות בכל יום, בכל עת וכו'. כי הרבה הרבה אנו רואים בעינינו בכל יום, מאחר שאנו מאמינים שאין שום טבע, רק כל הנהגת הטבע הכל בהשגחתו יתברך לבד. ואז רואים נפלאות חדשות בכל יום. ומלבד זה אנו מאמינים שהשם יתברך עושה עמנו ניסים ונפלאות בכל יום, בכל עת. שאין אנו יודעים מהם בלתי הוא יתברך לבדו, כמו שכתוב, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין בעל הנס מכיר בניסו וכו'. ועל כן סמוך תכף לברכה זאת שמגלה ביותר אמונת הרצון, עולים הכהנים לברך בשם השם, שיסכים השם יתברך עמנו להמשיך עלינו מלמעלה בכל תארת הרצון, שעל ידי זה יהיו נמשכים כל שפע השירות וכו' מאיתו לבד וכו', ומסיימים בשלום שזה עיקר כנל. ותכף שים שלום ומסיימים המברך את עמו ישראל בשלום. כי גמר התיקון הוא שלום כנל. ועל כן לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום וכנל. קוף. ועל כן אין מברכים אלא בנשיאת כפיים, כי נשיאת כפיים מורה על גודל עוצם הרצון וההשתוקקות בכל לב לשם מטבח, בבחינת נישא לבבנו אל כפיים אל כל בשמיים, בבחינת כי אשא אל שמיים ידי, בבחינת שאו ידיכם קודש וברכו את השם. וכמו שרואים בחוש שמי שמשתוקק מאוד לשם מטבח, אז היא מגביה ידיו ופורס כפיו, בבחינת שיטחתי אליך כפיי, בבחינת פרסתי ידיי אליך. ועל כן ברכת כהנים, שהוא בחינת המשכה, תארת הרצון בהערה נפלאה, על כן הוא בנשיאת כפיים דייקה. גם מרמז שאנו מסלקים ידינו מלעסוק בשום עסק ומלאכה שנעשה על ידי הידיים, רק להרים ידינו לשם יתברך תמיד, שהוא בחינת תוקף הרצון כנל.